wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O 595 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 20 kolejnych zgonach informuje Ministerstwo Zdrowia. 12. Europejski Kongres Gospodarczy rozpoczął się w Katowicach. Podczas audiencji generalnej papież nawiązał do rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 595 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 20 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiało 835 zakażonych osób. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz zwraca uwagę, że choć nadal ponad 18,5 tysiąca osób jest chorych, to w zdecydowanej większości COVID-19 ma łagodny lub bezobjawowy przebieg. W szpitalach jest niecałe 2200 osób. I jak możemy zaobserwować po ostatnich dniach, nawet kiedy mamy dość dużą skalę wzrostów, to jak widzimy, liczba łóżek zajętych w szpitalach wcale drastycznie nie rośnie. To są wahania rzędu 30-40 przypadków zajętych łóżek. W 4 województwach zanotowano dużą liczbę zakażeń wśród uczestników wesel, dodaje Andrusiewicz. Nadal widzimy, że te ogniska weselne rzutują i to nie jest kwestia jakiegoś pręgierza, pod którym stawiamy organizatorów wesel, ale nadal przypominamy, że dość duże skupiska osób, w których ta atmosfera jest dosyć swobodna. Ta bliskość człowieka z człowiekiem jest dość duża. Tam może dochodzić do zakażeń. Resort Zdrowia informuje, że większość spośród osób, które zmarły od wczoraj, miała choroby współistniejące. Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się 68,5 tysiąca osób, z czego zmarło 2078, a wyzdrowiało prawie 48 tysięcy. W Katowicach rozpoczął się 12. Europejski Kongres Gospodarczy. To ponad 70 debat, także spotkań formalnych i nieformalnych, prezentacji oraz konferencji. Wśród tematów wiele dotyczy stanu gospodarki podczas pandemii oraz wychodzenia z tej trudnej sytuacji. Ważne miejsce zajmuje także problematyka związana z energetyką i nowymi technologiami. Organizator kongresu Wojciech Kuśpik powiedział, że wydarzenie, mimo ograniczeń wynikających z pandemii, pozostało szerokim, otwartym forum wymiany opinii i wiedzy o polskiej oraz europejskiej gospodarce. Dla gospodarki, dla krajów i społeczeństw kluczowy wydaje się w tej chwili powrót do normalności. Choćby miała to być ta nowa normalność. Gospodarka nie wróci na tory rozwoju, jeśli my sami nie podejmiemy odpowiedzialnej i z zachowaniem rozsądku decyzji o powrocie do tej znanej nam rzeczywistości, do standardów i modeli działania. W 3-dniowym spotkaniu, które odbywa się w wersji hybrydowej, część uczestników jest stacjonarnie, część online, biorą udział politycy, eksperci, prezesi firm z Polski i zagranicy, działacze społeczni oraz gospodarczy. Wydarzenie początkowo zaplanowano na maj, zostało jednak przeniesione z powodu epidemii COVID-19. 77 lat temu rozpoczęła się ostateczna likwidacja rzeszowskiego getta. Była to kontynuacja działań hitlerowców, którzy rok wcześniej, w lipcu i sierpniu, wywieźli ponad 20 tysięcy Żydów w kilku transportach do obozu zagłady w Bełżcu, a około 2 tysięcy zamordowano w lesie Wrudnej pod Głogowem. Jak mówi redaktor naczelny wydawnictwa Podkarpacka Historia Szymon Jakubowski, jeszcze w marcu 1943 roku w rzeszowskim getcie przebywało około 3,5 tysiąca Żydów. 2 września rozpoczęto załadunek ludności żydowskiej do wagonów na stacji Staroniwa. Następnego dnia jeden z transportów odszedł m.in. do obozu w Szybniach, gdzie zdrowych i silnych pozostawiono w obozie, natomiast około 500 osób zamordowano na miejscu, ich ciała spalono. Spośród pozostałych w getcie 250 osób w listopadzie 1943 roku około 100 osób zamordowano. Później resztę ludności żydowskiej wywieziono do obozu pracy w Stalowej Woli i w Płaszowie. Około 500 zatrudniano nadal w fabryce silników lotniczych w Rzeszowie. Zostali oni wywiezieni z miasta w lipcu 1944 roku. Papież podczas audiencji generalnej nawiązał do 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Katechezę poświęcił potrzebie solidarności w czasie pandemii i poszanowania stworzenia. Audiencja generalna po raz pierwszy od 26 lutego odbyła się z udziałem wiernych. Uczestnicy w maseczkach spotkali się z papieżem na watykańskim dziedzińcu świętego Damazego. Papież po katechezie zwrócił się do wiernych z różnych krajów, w tym do Polaków. Wierni z Chorcji, Polonia, W minionych dniach w Polsce obchodzono 40-lecie porozumień, które jako owoc Solidarności Uciśnionych dały początek Związkowi Zawodowemu Solidarność i historycznym przemianom w waszym kraju i w Europie Środkowej. Podkreślił, że dziś podczas pandemii bardzo potrzebna jest solidarność. Zacytował słowa świętego Jana Pawła II. Nie ma solidarności bez miłości. Nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, która służy i jest gotowa do wielkodusznego działania. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne i deszczowe, na Pomorzu i Kujawach padać będzie intensywnie. Tam oraz na Warmii, Mazurach i Podlasiu lokalnie pojawiać się będą burze i wszędzie dość silny wiatr. Od 14 stopni pod Tatrami do 18 w centrum i 22 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I tak co miesiąc płacisz za dostawy? Opłaca ci się? Już od jednej paczki mi się opłaca. Tak na tym Allegro Smart mają. A masz co kupować, że tak co miesiąc paczkę zamawiasz? Nawet więcej zamawiam. Już wszystko z Allegro biorę, bo mają. I za ile te dostawy mają? Za kilka złotych miesięcznie mają. Jeżeli najważniejsze to oszczędzać czas i pieniądze, kup Allegro Smart za 49 zł rocznie, czyli jedyne 4,08 zł miesięcznie. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Szczegóły w regulaminie usługi. Czy wiesz, że wątroba jest źródłem witalności Twojego organizmu? Zadbaj o nią, aby zmęczenie, spadek nastroju czy ból w górnej części brzucha nie przeszkodziły Ci cieszyć się latem. Pomoże Ci w tym Essentiale Forte z fosfolipidami niezbędnymi, które regenerują, wzmacniają i chronią komórki wątroby. Wybierz Essentiale Forte i zacznij dbać o wątrobę już dziś. Essentiale Forte 300 mg kapsułki. Jedna kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Substancje pomocnicze o znanym działaniu. Olej sojowy, etanol. Wskazania. Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza sobie aktywne dolegliwości, takie jak brak apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancje czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić polskie pomidory gałązka za 2,99 za kilogram oraz środki do prania Persil za 34,99 za opakowanie. Można? Można. Oferta ważna od 1 do 7 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie już 8 minut po 12 i nastąpiła drobna zmiana, bo zakończyła swój dyżur realizatorski Elżbieta Malinowska. Bardzo dziękujemy. A witamy w naszym gronie Agnieszkę Łukasiewicz. Poza tym bez zmiany. Uśmiechniętą Aleksandra Kaczkowska, mówi Agnieszce uśmiechniętej. I Ryszard Jaźmiński od ucha do ucha. Byle do 13. 13@polskieradio.pl. Jeszcze 50? Nie, już nie. No tak, 52 minuty. To czas dla Państwa, jeśli mają Państwo ochotę do nas napisać, zapraszamy. Ten adres mailowy oczywiście działa 24/7, ale no a sprawdzamy. Jak nie dziś, a jak nie dziś, to jutro przeczytamy po 9. Tak, oczywiście, no jutro się słyszymy po 9. My się widzimy, chciałam powiedzieć widzimy, potem pomyślałam, że słuchacze nas tylko słyszą. My się widzimy, ze słuchaczami się słyszymy, jak już jesteśmy przy tej okazji, że zaczynamy 16:00, a środa i znowu mi wpadło do głowy, że dziś po północy, za 12 godzin, trzecia strona Księżyca, bo dziś pełnia, a za tydzień o tej porze zamiast CSM-u, czyli Ciemnej Strony Mocy, w Trójce pojawi się Marta Malinowska z Polskim Bitem. Zamieniłyśmy się z Martą audycjami, zamieszałyśmy w kotle radiowym i ze mną Państwo się spotkają po ciemnej z piątku na sobotę o północy. Na pewno pozostajemy tutaj, ja w Twoim towarzystwie do 13. Byliśmy właśnie na Islandii, nie wiem, czy wiesz. Wiem doskonale. Ten wiatr z Islandii spowodował, że nawet zacząłem się zastanawiać, czy na przykład w takim Reykjaviku w tej chwili jest troszkę chłodniej niż u nas. Sprawdzimy to za moment. Natomiast wiem już na pewno, gdzie w Polsce pada deszcz, a wiem to od pana Leopolda. No, na przykład... Ojej, zgubiłem. No, w Sanoku. Już znalazłem. Na Islandii byliśmy razem z debiutanckim albumem Björk Pani Brzozy i nie dość, że byliśmy na Islandii, to jeszcze byliśmy u niej w kuchni i robiliśmy z nią, ja bym powiedziała, że no drugie śniadanie, no trzecie śniadanie o tej porze nawet. Jajka sadzone. No smakowicie. Awokado, tost, dobra kawa. Głodna jestem. To jest dobra pora, by pomyśleć też o jedzeniu. Może po 13. Prosimy, zapraszamy do pisania maili, szczególnie słuchaczy, którzy są właśnie na Islandii. Będziesz miał od razu informacje z pierwszej ręki. Jak a wiem też swoją drogą, że my mamy tam. Tak, mamy bardzo słuchaczy. Sporo. Mhm. Tak. 13@polskieradio.pl. No i przy okazji oczywiście pozdrawiamy ciepło z bardzo deszczowej, zimnej, chłodnej Warszawy. No i również pozdrawiamy deszczowy i chłodny Sanok. Tak, zdecydowanie. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i powiem ci, że się wcale nie myliłem. To było do przewidzenia. Jednak w Reykjaviku dzisiaj zdecydowanie chłodniej niż w Polsce, bo w Warszawie w tej chwili 17-18 stopni, a tam tylko 11. Oj, jeszcze jak do tego dołożysz wiatr, to odczuwalne może być koło 9, a nawet 8. Ale przynajmniej nie pada. No tak, to prawda. Nie wiem, czy wiesz, Islandia jest jednym z niewielu miejsc na świecie, na którym nie ma piorunów. Nigdy? Nigdy. Czyli jest takie, bywają takie widowiska, jak my mieliśmy niedawno właśnie, że głównie... Nie bywają w ogóle. W ogóle? W ogóle. Nie ma piorunów na Islandii. Ale burz nie ma? Są burze bez piorunów. Ale te błyski są, mówię, ten stroboskop. To może daleko gdzieś na horyzoncie, tak. Natomiast na Islandii, jako Islandii, nie uświadczysz pioruna. To w takim razie nigdy tam nie byłem. Czas się wybrać. I nie wynika to z tego powodu, że jest za mało drzew i nie mają w co uderzyć. Jakby ktoś za chwilę mógł na przykład mądrze powiedzieć, tudzież nie do końca. Ale tak, to jest takie jedna z ciekawostek. Nie ma również komarów na Islandii. No to czas... Nie dolatują. To czas przywołać znowu, tak jak to dzisiaj ci się zdarzało niejednokrotnie, deszcz, jak rozumiem. No tak. I to no. będzie ta trzecia odsłona. To już, tak, tak, to będzie trzecia odsłona. Mieliśmy oryginał z 73 roku. Ann Peebles, I Can Stand the Rain. Tina Turner też nam pięknie zaśpiewała. No to czas na Rapture. To był rok 78. Everything was so grand and fun. Now that we Precious Willing Wilson i Eruption. Rozpoznałeś po drugiej nutce. Absolutnie. Oczywiście. I możemy uznać, że dzisiejszy cykl Trójkami Występ został już zamknięty. One, two, three, Trójkami Występ. Można też powiedzieć do trzech razy sztuka. A właśnie w Trójce już za 3 minuty, bo mniej więcej tyle trwa kolejny utwór, porozmawiamy o jednej z filmowych premier tego tygodnia. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch, I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own, on their own. Why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop one of you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. It should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid men. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I wish I could sing no regrets and no most of no days, cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow comes, the sky goes falling. Dry on their own i Amy Winehouse w remiksie Erika Claptona. Pięknie, pięknie. No i tak jak zapowiadałem, porozmawiamy teraz o premierze filmowej tego tygodnia. Gdybym miał się zasugerować tytułem, to mógłbym powiedzieć, że zapraszam teraz na chwilę z poezją. Już z nami Michał Myśliński. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Witamy. No właśnie. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry. No i już mamy chwilę z poezją, ale to nie jedyna w tym momencie, bo no właśnie tytuł sugerowałby takie właśnie spotkanie. Najgorsze wiersze świata. Sugerowałby i cóż, no jest i o wierszach w tym filmie, natomiast rzeczywiście nie jest to film o poezji. Być może o poezji życia na Węgrzech albo o poezji życia dzisiejszych 30-latków na Węgrzech, tak? Jeśli już używać tego określenia, tego nawiązania do wierszy. No i można byłoby pomyśleć nie tylko o Budapeszcie, ale też i o Paryżu, o którym zresztą dzisiaj w Trójce też mówiliśmy. Tak, bo tutaj przenika się Paryż z Budapesztem, przeszłość z teraźniejszością, daleka przeszłość z bliższą przeszłością i z teraźniejszością. To rzeczywiście portret pokolenia trochę, wydawałoby się, aczkolwiek Może, cóż, śledzimy historię 30-latka w rozkroku takim życiowym. Na wszystko mu, wszystko mu się przewraca, tak? Do góry na dół. Tak, nie tylko między Paryżem i Budapesztem, nie tylko nie między miłością a brakiem miłości, tylko między tym, co było, co jest, co by chciał, a właściwie czego nie wie, bo nie do końca wie, co by chciał. To jest, muszę powiedzieć, bardzo ciekawy portret. I właśnie sama wątpliwość, to jest portret pokolenia 30-letnich Węgrów, czy artystów, bo i z takimi głosami się spotkałem, bo o tym filmie już słyszałem wiele lat temu, kiedy on powstawał. Złośliwi mówili, że to portret twórcy reżysera, Gabora Rajsa. No trzeba powiedzieć, że to jest właściwie mistrz takiego węgierskiego absurdu. Pewnie się chyba zgodzę. Jego poprzedni film Sens życia oraz jego brak jest w klimacie dość podobny i w przesłaniu dość chyba też podobny. Wydaje mi się, że trzeba chyba szerzej spojrzeć na ten film, patrząc na to, co dzieje się na Węgrzech, choć takich bezpośrednich nawiązań nie ma. Może poza tym, że jest ogromne pęknięcie między młodym pokoleniem, a właściwie już nie młodym, bo pokoleniem, tak jak mówię, 30-latków, a pokoleniem rodziców tych 30-latków. Rodzice, którzy są dumni z historii i też to może nas dziwić trochę z tego, co na Węgrzech się dzieje, z takiego trochę nacjonalizmu węgierskiego, tych choćby pomidorów, tylko pomidory to chyba były w poprzednim filmie węgierskie, które trzeba jeść, a nie zagraniczne. Natomiast mamy obraz młodych ludzi, którzy nawet sporo osiągnęli, nawet sporo przeżyli, mogą zrobić wszystko, mogą pojechać wszędzie, tylko że nie wiedzą gdzie. No właśnie. To są oczywiście takie dosyć typowe rozterki nie tylko Węgrów, tylko w ogóle ludzi na całym świecie pewnie w podobnym wieku. No ale też powiedzmy, brzmi to dosyć serio. Natomiast to jednak jest komedia-dramat. Humoru w tym filmie nie brakuje. No właśnie tego wspomnianego absurdu. Absolutnie nie. No to jest, tak jak bym powiedział, no to jest kino Gabora Rajsa i za to go bardzo cenię i myślę, że za to cenią go widzowie. Jest tam, wdrapując się głębiej, tak, czy wkopując się głębiej, przesłanie może nie jest optymistyczne, natomiast jest tam mnóstwo sytuacyjnych żartów, jest tam mnóstwo zabiegów śmiesznych, zabiegów formalnych. Jest to w ogóle bardzo dynamiczny film. Tak przeskakuje pomiędzy planach czasowych, niemalże z łóżka do basenu, tak, jest taka scena. I w międzyczasie przeskakujemy o 15 lat, tak, czy o 10. Także pod tym względem ten film jest bardzo dynamiczny i bardzo ciekawy, a jednocześnie upiera się przy tym dość głęboki w przesłaniu. Może rzeczywiście jest to charakterystyczne dla 30-latków wszędzie na świecie, albo prawie wszędzie, ale chyba dla 30-latków wychowanych we względnym dobrobycie, wyposażonych w jakieś możliwości, w możliwości, w jakieś idee, które są tłoczone do głowy, w jakąś perspektywę przyszłości, tak, czy nadzieję na przyszłość, a potem trzeba się zmierzyć nieczęsto z brutalną rzeczywistością i z tego, że czy w Polsce, czy na Węgrzech, choćby Gabor Rajs, tak, nie. Dlaczego on kręci filmy groteskowe, tak? Bo kinematografia na Węgrzech skręca, taka duża kinematografia skręca w kino historyczne, tak? I właśnie w to, w czym ten bohater nasz nie odnajduje się, zupełnie go to nie interesuje, albo prawie zupełnie. Taka to nowa propozycja kina węgierskiego, które, dodajmy, nie pojawia się tydzień w tydzień na polskich ekranach. Powiedzmy o tym, bo tak, z jednej strony premiera kinowa i najgorszych wierszy świata należy szukać przede wszystkim w kinach studyjnych, ale też planujecie, dystrybutor filmu planuje takie specjalne wirtualne pokazy, tak? No tak, ze względu na sytuację, którą mamy, pokazy będą planowane i wirtualnie na platformie Vimeo i na platformie mojeekino.pl. I to już niebawem, także... 8 i 15 września wirtualnie. Tak jest, 8 i 15 września. Dla tych, którzy mają jakieś obawy albo wolą oglądać w domu, przybliżamy to kino węgierskie, jak pan mówi. Nie jest obecne, bo kino węgierskie jest też jest trochę pęknięte, tak jak te pokolenia na Węgrzech. To znaczy z jednej strony są ogromne superprodukcje historyczne, które do Polski nie trafiają, bo są po prostu dla polskiego widza nieinteresujące. Nieczytelne. Nieczytelne i nawet i dla węgierskiego widza nie zawsze są atrakcyjne. Natomiast tam rzeczywiście na Węgrzech jest w tej chwili taki tworzy się taki, jest taka sytuacja młodych twórców, którzy właśnie tak jak Gabor Rajs, swoją drogą, on już nie jest taki młody, on jest około 40 w tej chwili, szukają sposobu, żeby robić filmy nie do końca w zgodzie z tym, czego no nie wiem, choćby fundusze filmowe oczekują, tak, tam. I muszę powiedzieć, że jest to ciekawy, taka ciekawa próba filmowego buntu No pójścia w troszeczkę inną stronę, także... No może, bez tak, wątpienia, no może nie buntu, tak, tak. Bez wątpienia jest to interesująca propozycja i już od piątku w kinach studyjnych. Bardzo dziękuję za tę rekomendację. Był z nami Michał Myśliński. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. A przypomnę ten tytuł, to Najgorsze wiersze świata Gabora Rejsza. Thank you. Bonobo, Fink i utwór If You Stayed Over. I to Bonobo, utwór gościnnie Fink występował, nie zupełnie nieodwrotnie, jakby można się też było spodziewać po tych dwóch panach. Już za 16 minut 12, pomyślałem sobie, 13, za 16 minut 13. Mm-hmm. Pomyślałem sobie, że nie było dzisiaj po hiszpańsku jeszcze. To może było. To jest, było? Było. Było, tak, tak, tak. No to będzie. No i jeszcze raz będzie. No jeszcze raz będzie, to moja ostatnia dzisiaj muzyczna propozycja. Rockowy utwór. Aczkolwiek bardzo melodyjny, natomiast wokalista pięknym barytonem jednak wyśpiewuje swoje miłosne, prawdopodobnie rozterki, bo tam jest mowa o pewnej rozmowie, którą pamięta, to były raczej tylko puste słowa o tym, że może zadzwoni, ale właściwie to nie wie, bo nie ma odwagi i może zadaje takie właściwie no, filozoficzne pytanie, czyżbyśmy się aż tak zmienili i na gorsze? le llamo, porque no me atrevo. Hace tiempo que ya no te veo, habremos cambiado, quizás a peor. Hace tiempo, grupa Héroes del Silencio. Tak próbuję język podnosić, żeby było jeszcze bardziej po hiszpańsku. Grupa, no, która swego czasu podbijała pół świata, już w szczególności tego świata hiszpańskojęzycznego, ale nie tylko. Też wielokrotnie można było oglądać teledyski Héroes del Silencio, choćby w MTV. No to taki jeden z tych moich kochanych utworów. Właśnie się zastanawiam, czy przypadkiem nie słuchałam ich kiedyś. Na pewno, w Barcelonie, w radiu nas, brzmiący bardzo znajomy utwór. W Hiszpanii to była super grupa. Była, bo niestety już raczej nie istnieje. W ostatnich latach to były tylko jakieś takie okazjonalne spotkania, ale wokalista tej grupy, Enrique Burbury, no, wciąż chyba kontynuuje karierę solową. Zostało nam równo 10 minut do godziny 13, co oznacza, że powolutku musimy zacząć się już żegnać. Słyszymy się jutro po 9. Słyszymy się jutro po 9 niezmiennie. Dzisiaj dziękujemy Państwu bardzo za te prawie już 4 wspólne godziny. Ryszard Jaźwiński, Aleksandra Kaczkowska, a z nami były Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i od godziny Agnieszka Łukasiewicz. Do usłyszenia. Artiste of the realm, founder and fusionary. Foot map, linguistic scanter. Helpless in the entity. See the cage bird at the bosom of the angry shortfall. One finds a fistful. All engaging. All engaging. Perfection's in that non-perfection end. I see queen, I see king, I see king, I see queen. Well, none of you know my kingdomanium. Last chance to retract it. Last chance to retract it. Why would you hide from yourself? Believe it's here to find you. Why would you hide from yourself? Undo those things, improve thyself, improve with things. I thank you for the healing in wings of meditation. Situation is strange to us, stranger things are claiming us. I've been told breathe easily, as easy as that breathing be. Not so, never so, she's been told. She done sold a part of her soul. How the hell we let it go? How